У перадачы «Жыццё з літаратурай» расказваем пра навінкі кнігарняў. Пабачыў свет першы сёлетні нумар часопіса «Архэн», які цалкам прысвечаны падзеям, звязаным з апошнімі прэзідэнцкімі выбарамі і падзеямі на плошчы 19 снежня 2010 году. Нумар стаў першай спробай панарамнага асвятлення і аналізу падзеяў, якія вызначылі бягучы палітычны цыкл у Беларусі. Галоўны рэдактар часопіса «Архэ» Валер Булгакаў патлумачыў прычыну затрымкай выхаду нумара праблемамі чыста эканамічнымі, бо пастаўшчыкі паперы з-за нестабільнасці на валютным рынку ў краіне прыпынілі продаж свайго тавару. Выйшаў нумар «Архэ», гледзячы на нестабільную сітуацыю ў Беларусі. Затрымка за яго выхадам тлумачылася перш за ўсё эканамічнымі прычынамі, рэч у тым, што хоць звычайна наш нумар друкуецца ў друкарні 5-6 дзён, гэтым разам тэрмін быў значна большы, паколькі рухнуў курс безнаяўнага рубля, і пастаўшчыкі ў Мінску прыпыняюць продаж паперы. Гэта значыць, эканамічна выдаўцы зараз патрапілі ў вельмі неспрыяльную, я б сказаў бы, непрадказальную сітуацыю. У гэтым сэнсе рынак, аптовы рынак паперы можна параўнаць з рынкам новых аўтамабіляў ці будаўнічных матэрыялаў. Нумар гэты па-свойму беспрэцэдэнтны, бо прэзентуе вельмі шырокую панарамную карціну падзеяў, звязаных з апошнімі прэзідэнцкімі выбарамі, а таксама падзеяў на плошчы 19 снежня 2010 году. Мне нават цяжка прадказаць магчымую рэакцыю нашых уладаў на гэты нумар, бо безумоўна ў ім ёсць рэчы, якія выключаць раздражненне, злосці, магчыма нават нейкія спробы помсту за яго публікацыю. Перш за ўсё хачу звярнуць увагу на тую калічнасць, што там друкуецца адзін з тэкстаў гарадзенскага журналіста Андрэя Пачобыта. Час закручваць гайкі, які разам з іншымі яго тэкстамі паслужыў на падставы для ўзбуджэння крымінальнай справы па абвінавачванні ў знявазе гонару і годнасці прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі. Друкуецца таксама разгорнутая аналітычная раздача, што датычыць умовы правядзення прэзідэнцкіх выбараў. Амаль 100 старонак тэкстаў, прывязаныя да саміх падзеяў 19 снежня 2010 году, даюць вельмі розныя, я б сказаў бы, стэрэаскапічныя бачанне падзеяў у Мінску. Друкуецца таксама круглы стол з удзелам найвыбітнейшых беларускіх палітыкаў і аналітыкаў, тым ліку Вінцука, Вячоркі і Віктара Івашкевіча. Нумар закрываюць літаратурныя тэксты, напісаныя нашымі маладымі пісьменнікамі, прымеркаванымі таксама для падзеяў бягучага палітычнага цыклу. Тэматычны ахоп нумару вельмі шырокі. Ад тэхналогій дыскрэдытацыі апазіцыйных кандыдатаў у дзяржаўных СМІ напярэдадні выбараў і да падсумавання іх вынікаў Андрэем Пачобутам, супраць якога недаўна ўзбуджана крымінальная справа за абразу гонару і годнасці Александра Лукашэнкі. У нумары колькі дзясяткаў матэрыялаў, у тым ліку ўпершыню публікуюцца ўнікальныя здымкі падзеяў 19 снежня, зробленыя Янам Лялевічам. Нумар багата аздоблены іншымі ілюстраванымі матэрыяламі. Увагу таксама прыцягвае дэталёвая аналітычная справаздача аб выбарчых маніпуляцыях, дзе супастаўляюцца афіцыйныя і неафіцыйныя вынікі галасавання ў Менску, Бабруйску, Маладэчыне, Полацку і іншых беларускіх гарадах.